We are in Galatians. Suntem în Galateni. We've been in Galatians for a little while now. Suntem în Galateni de ceva vreme. And so, what's been going on? This is what's been going on through Galatians. Și cam asta se întâmplă sau s-a întâmplat până acum în Galateni. So we know that Paul and Barnabas had started planting these churches in that area. Știm că Pavel și Barnaba au plantat aceste biserici în zona aceea. And the legalists, the Judaizers, the Jews that were obeying the law. Știm că iudeizatorii, adică evrei care se supuneau legii. And they came in and they were trying to rob the Christians of their freedom, their liberty in Christ. Veniseră și încercau să le răpească creștinilor libertatea lor în Hristos. And we're going to talk a little bit more about that today, about these Judaizers. O să vorbim mai mult despre acest lucru astăzi. Because it's a very selfish, very wrong to be legalistic. Pentru că este foarte egoist și foarte greșit să fii legalist. Because if we want to do things, if we want to perform for God, pentru că dacă noi vrem să facem lucruri pentru Dumnezeu, then it basically says that all that Jesus did for us was in vain. Practic noi spunem că tot ce a făcut Iisus pentru noi este degeaba. Because when we're trying to earn our way, we're trying to please God by our works, things we can do for him. Pentru că noi încercăm să-i facem pe placul Dumnezeu prin lucrurile pe care le facem noi, prin faptele noastre. And Jesus hung on the cross and rose again so that we can have freedom with our relationship with God. Și Iisus a fost practic răstignit pe cruce ca să noi să putem să avem o libertate în Hristos. So what they started doing was the gospel, the message of Jesus Christ dying for our sins. Și practic Evanghelia, adică mesajul că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. These Judaizers came in and were trying to have these guys start obeying the Mosaic law and circumcision and all these different rites. Și acești oameni veniseră și le spuneau creștinilor, practic că ei trebuie să se supună, să asculte, să respecte legea lui Moise și să se să facă circumcizie și tot felul de lucruri. So, and the thing is the thing with people that are legalistic. Și lucrul care este cu oamenii care sunt legaliști, practic. To people that are not as mature in the Lord, that don't know a lot about the Lord. Oamenilor sau oamenii care nu știu foarte multe despre Dumnezeu, care nu sunt maturi în credință. They can appear to be more spiritual. Acești oameni pot să pară foarte spirituali. Oh man, look how spiritual that guy is. Oh, uite cât ce spiritual e omul ăla. I want to be like him. Vreau să fiu ca el. Look, he can quote all those scriptures. Uite, poate să citeze din scriptură. Listen to his prayers. Să asculți rugăciunile lui. And what does that do? That's putting the focus on a man and off of Jesus. Și ce facem așa? Punem atenția noastră pe un om în loc să o punem pe Iisus. So these younger Christians, they were being taken away from the gospel of Jesus, the freedom they have in Jesus, and put in bondage and chains to laws. Așa că acești tineri creștini practic erau luați de la libertatea lor în Hristos, a Evangheliei, și erau puși în lanțurile legii. So last week in we were in chapter 3 and we didn't finish the whole chapter. Săptămâna trecută eram în capitolul 3 și n-am finalizat acest capitol. But what I pointed out to you guys was that what we looked at was all the questions that Paul had asked the Galatians. Și ce am scos în evidență la lucrurile la care ne-am uitat sunt toate întrebările pe care Pavel le-a adresat galatenilor. And Paul knew the answers to these questions, that he wasn't asking for an answer. Pavel știa răspunsul la aceste întrebări. El nu întreba pentru un răspuns. He was asking them to bring it to remembrance so that they would remember. El le punea întrebările acestea ca ei să poată să-și aducă aminte. So he started he was trying to get them to remember. They had forgotten that when they had given their lives over to Christ, that the Spirit had come into them and given them new life. Ei uitaseră că atunci când și-au predat inimile lor, viețile lor lui Iisus, Duhul Sfânt venise în viețile lor. And they had forgotten this. Și ei uitaseră acest aspect. So he asked, who tricked you into not obeying the truth? Și el pune întrebarea, cine v-a păcălit să nu vă supuneți adevărului? And how do you receive the Spirit? By works or by faith? Și cum ați primit Duhul? Prin faptele voastre sau prin credință? Having begun in the spirit, are you being made perfect in your flesh, your sinful nature? Să fi fost început în Duhul prin credință sau să fi fost făcut perfect în fire, prin faptele noastre. And then he went on to explain that the law brings a curse. Și apoi a continuat, Pavel a continuat să spună că legea aduce un blestem. But Christ, he hung on that cross, he became a curse for us. Dar prin faptul că Hristos a fost răstignit, el a devenit blestemul pentru noi. He paid the price. El a plătit prețul. And then he explained a little bit more about the covenant, the contract. Și după aia a continuat și a explicat puțin despre un legământ. That when God makes a covenant, when he promises something, no one can add to it or take away from it. Și despre faptul că atunci când Dumnezeu face un legământ, el nu, nimeni nu poate să adauge sau să scoată de acolo. Because if you remember what God had given to Abraham, a promise of blessing through his seed all the nations of the world. Dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu a dat o promisiune lui Avram că va binecuvânta toate neamurile prin sămânța lui. And so what happened was that promise was given and then 430 years later the law was given through Moses. Și practic ce s-a întâmplat acolo este faptul că a fost dată această promisiune lui Avram și peste 430 de ani a venit legea lui Moise. So what happened was what Paul was explaining to them, și ce s-a întâmplat, Pavel, ceea ce le explica ei, el lor, was this promise was given here through Abraham. Era faptul că promisiunea aceasta a fost dată în lui Abraham. And then Moses got the law. Și după aia Moise a primit legea. So the law does not cross out the promise of Abraham. Așa că legea nu trece peste promisiunea lui Abraham. Okay? Because that promise that was given through Abraham was the promise of Christ coming. Pentru că promisiunea aceea care a fost dată lui Avram era practic faptul că Iisus va veni. So, he gave that promise of Christ coming, but Christ wasn't going to come till later down the road. Și el dă promisiunea atunci, dar Iisus avea să vină mult mai târziu pe drumul acesta. So we taught that Moses, the law was given to Moses to keep the people in line, to show them their need for a savior. Și practic legea a fost dată oamenilor ca ei să poată să înțeleagă nevoia lor de un salvator. Because there's no way that anybody could fully keep the law. Nu era niciun mod în care o persoană putea să țină în totalitate legea. Because it would have to be every law, every single day, until you die. Pentru că trebuia să ții fiecare lege în fiecare zi a vieții tale până murei. So then finally he explains the purpose of the law. Și într-un final el explică scopul legii. Because he kept saying that saying the law was a curse and the law Pentru că el spune că legea este un blestem. And so what happens is he explained that the law was like a teacher, like a tutor, a guardian. Și el spune că legea a fost ca un învățător. To keep us in line until the Messiah would come. Care să ne țină supuși, practic, să ne țină limitați până când Salvatorul avea să to vină. Teach us that, but by having the law, you understand, you break the law all the time, I am incapable of keeping the law. Pentru că atunci când ai legea, vezi că ești incapabil să ții legea în fiecare zi, așa că recunoști nevoia de un Salvator. So the law shows, okay, I'm incapable of being as God needs me to be holy before him. Deci ai legea și vezi că ești incapabil să fiu așa cum Dumnezeu vrea ca eu să fiu. And so it was preparing us for when Jesus would come and Jesus would do away, he would fulfill the law and we could have a right relationship with God again. Așa că el pregătea drumul ca pentru atunci când Iisus avea să vină să ne facă această legătură cu Iisus. And so and then finally Paul used scripture and everything he spoke about, he used scripture from the Old Testament to back up what he was saying. Așa că fiecare lucru despre care Pavel vorbea, le folosea pasaje din scriptură ca să le demonstreze, ca să întărească lucrurile acestea. Okay. So, today we are going to start in verse 26 of chapter 3. Iar astăzi vom începe în capitolul 3, versetul 26. I was trying to go chapter by chapter, but I was unable to. Am încercat să merg câte un capitol în fiecare duminică, dar n-am reușit. So we're going to go through verse 420 today. O să mergem până în capitolul 4 cu 20. And next week we'll have to start in verse 21. Iar săptămâna viitoare vom continua cu versetul 21 din capitolul 4. So we can read verse 26 through 7. Și o să citesc acum de la versetul 26 până la versetul 7 din capitolul următor. Căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, fiindcă toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici sclav, nici om liber, nu mai este nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți sămânța lui Avraam și ai moștenilor după promisiunea făcută. Okay. So I still need to read. Oh, sorry. I thought it was short. Yes. I need to go to the other chapter. That's fine. Așa. Vreau să vă spun că atât timp cât moștenitorul este copil, nu este diferit cu nimic de un sclav, cu toate că este stăpânul tuturor lucrurilor, ci se află sub îngrijirea tutorilor și a administratorul până la timpul hotărât de tatăl său. Astfel și noi când eram copii eram înrobiți sub principiile lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe fiul său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea. Iar pentru ca voi, că voi sunteți fiii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strică Abba, adică Tată. Astfel, tu nu mai ești sclav, ci fiu. Iar dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. So, of course, the Jewish thinking, we already know, the Jewish thinking was their standing before God, their relationship with God was determined by, it was measured by the obedience to the law. Deci, în gândirea evrească, modul în care stăteai în fața lui Dumnezeu, adică ce, cum te vedea Dumnezeu, avea legătură cu cât de bine țineai legea. So, to be called a son of God, it was a, you had to be extremely obedient. Și așa ca să fii numit fiul lui Dumnezeu, trebuia să fii foarte ascultător. So that was what Pharisees were considered. Și ăștia erau de fapt farisei. They went above and beyond to look like to everyone that they were so obedient to the law. Ei se străduiau, se chinuiau să pară în fața lumii că ei sunt respectă toată legea. And so sons, it's our relationship with God, you know, as a loving, caring father for us. Faptul că suntem numiți fii este de fapt faptul că avem o relație cu Dumnezeu, în care avem relație tată-fiu, în care El ne iubește și îi pasă de noi. But see, if you think about it, you guys, that's what's opposite. You know how the Lord is opposite of the world. Vedeți voi, Dumnezeu este de fapt opusul lumii. How he teaches us is the opposite of what we learn from the world we live in. Modul în care ne învață el este diferit, este opus modului în care lumea ne învață azi. So the Jews are thinking how you get in a right relationship with God is by keeping the law. Deci evreii ne învață că modul în care voi vă faceți ok relația cu Dumnezeu este prin a păstra legea. But it says right here that we're sons of God through faith in Christ Jesus. Dar spune că suntem fii al lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. It's constantly whenever you see there's a comparison between works of the law and faith in Jesus. În mod constant vedem o comparație între lucrările legii, faptele pentru lege și credința în Iisus. And then it goes on to say, for as many as you have been baptized in Christ, put on Christ. Ba continuă că atâta vreme cât voi ați fost botezați în numele lui Hristos. And in 1 Corinthians 12:13. Și în 1 Corinteni 12:13. It says, for one by one spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one spirit. Într-adevăr, noi toți am fost botezați într-un singur duh, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi, și la toți ni s-a dat să bem dintr-un singur duh. So, see what's going on here is it's saying that that we're baptized, that many as many of you that are baptized into Christ, you have put on Christ. Vreau să spun că de atâta timp cât voi sunteți botezați în Hristos, sunteți ai lui Hristos. It's like a garment, pictures clothing. Gândiți-vă la o bucată de îmbrăcăminte. And it's saying that when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we take off our dirty, sinful garments. În momentul în care noi acceptăm pe Iisus Hristos în inima noastră, noi practic ne dăm hainele noastre murdare. And we put on Christ our robes of righteousness. Și practic îl îmbrăcăm pe Hristos, de fapt îmbrăcăm o robă a neprihănirii. Because It's no longer us that Jesus Christ purchased us when we accept him into our hearts. Practic, când noi îl acceptăm pe Iisus Hristos, e ca și cum el ne-a cumpărat. It's no longer, we're no longer ours. We belong to him. Noi nu mai suntem ai noștri, ci noi suntem ai lui. So, in 2 Corinthians 5:17, așa că în 2 Corinteni 5 cu 17, says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Astfel, dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus. Iată, toate au devenit noi. See, it's one thing that I still struggle with. Este un lucru cu care tot mă confrunt. Is that even though I know that the Lord is working in me, chiar dacă eu știu că Dumnezeu lucrează în mine, I want to see results now. Vreau să văd rezultate acum. That's what we learn from the world. Asta învățăm noi de la lume. You got to have a strong will. Dacă ai o dorință puternică, you got to be tough. Trebuie să fii dur. And you can do anything that you want. Și poți să faci ce vrei tu. But that's not true. Dar asta nu este adevărat. Especially with the Lord in our relationship, we are becoming new. It's a process. Având în vedere relația noastră cu Dumnezeu, noi devenim noi. Este un proces. That's why he tells us, keep your eyes on me. De asta el ne spune, țineți-vă ochii asupra mea. Because we want to look behind us. We want to look ahead of us. Pentru că noi vrem să ne uităm în urma noastră, vrem să ne uităm înaintea noastră. And he's just, keep your eyes on me. Don't worry about everything else going on. Și spune, țineți-vă ochii asupra mea. Nu vă uitați, nu vă îngrijorați. And when we do that, when we keep our eyes on him, when hard times, when trials, when tribulations come into our lives, pentru că în momentul în care noi ne ținem ochii asupra lui, când lucrurile grele, timpurile acelea grele vin în viețile noastre. When our eyes are on the Lord, we don't focus on those problems as much. Dacă noi avem ochii asupra lui Dumnezeu, noi nu ne concentrăm foarte mult pe lucrurile acelea. Because we have that peace, that joy, these things that we're experience worshiping him each and every day. Pentru că avem această pace, această bucurie pe care o experimentăm de fiecare dată când noi ne închinăm lui în fiecare zi. Okay, Colossians chapter 3 verse 12 through 15. În Coloseni capitolul 3 versetele 12 la 15. Okay, it says, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on the tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu simțăminte curate, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și iertându-vă unii pe alții. Dacă cineva are o plângere împotriva altcuiva, așa cum v-a iertat Domnul, tot astfel să vă iertați și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Iar pacea lui Hristos, pacea la care ați fost și chemați într-un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. See, this is the, if you remember, I forgot which week it was, but I spoke about Romans 1 and 2, Romans 12, 1 and 2. Nu mi-am aminte ce săptămână am vorbit, dar am vorbit despre Romani 1 și 2. And it was just saying about being living sacrifices. Și spunea de a fi niște jertfe vii. And that by the renewing of our mind to be transformed. Și așa ca prin renoirea minții noastre să fim transformați. And see, by the renewing of our mind, reading, praying, și prin renoirea minții noastre, prin a citi și a ne ruga, the transformation happens. It's like from the inside out, like a butterfly. Se concepe această transformare din interior înspre exterior ca un fluture. It's a process that works inside, and then you start to see the differences on the outside by our actions. Este un proces ce începe în interiorul nostru și pe măsură ce trece timpul vedem rezultate în afară. Okay, so at the end of chapter 3 it just said that no Jew or Greek, no slave nor free, male or female, we're all one in Christ. Și practic la finalul capitolului vedem că niciun evreu, niciun grec, niciun slav, niciun om liber, nicio femeie, niciun bărbat, toți una în Hristos. Okay, what I wanted to point out to you guys, vreau să vă scot în evidență. Okay, this is what the law does, or what the law did. Asta este ceea ce legea face sau făcea. It made differences between people. Făcea diferențe între oameni. It separated people. Separa oamenii. It separated nations. Separa națiuni. It separated individuals. Oameni individuali. And it even made differences between food and animals. Și practic făceau și o diferență între mâncare și animale. Okay, so in the Galatian world, în lumea galatenilor, să zicem, there was slaves were considered a piece of property. Sclavii erau o proprietate a cuiva. The women were confined and disrespected. Femeile erau nu erau respectate. And the Gentiles were looked down upon by the Jews like dogs. Iar neamurile erau privite ca niște câini de către evrei. So this is what the law did. It separated. Și asta făcea legea, îi separa. But what did Christ do? Christ came. He didn't come to divide. He came to unite us. Vedeți voi, Hristos a venit, n-a venit să ne despartă, ci să ne unească. And so that's what, again, comparison. Vedeți voi, asta este ceea ce se întâmplă. Din nou, o comparație. And the same is for us today. If you look at everything from the beginning of time until the end. Și dacă vedeți voi, este la fel și pentru noi astăzi. Dacă vă uitați de la începutul lumii până acum, până la final. In this Bible. În această Biblie. That you can look and everything points to Jesus. Vă puteți uita și vedeți că toate lucrurile arată spre Iisus. Just like this, what are we called to do? Noi ce suntem chemați să facem? We're called to be separated from the world. Suntem chemați să fim separați de lume. Just like the Jews, through the law, was separated from everyone else. Așa cum evrei erau separați datorită legii de toată lumea. But see, with us, we're called to be separate, not to walk as the way of the world, not to live our lives as the way the world is. Vezi voi, noi suntem chemați să trăim separat, să nu trăim așa cum trăiește lumea. But we still live in this world. Dar noi tot trăim în această lume. Okay? So we need to be examples of Christ to the world. Deci noi trebuie să fim exemple ale lui Hristos în lumea aceasta. But at the same time, be separate from it. Dar în același timp să fim separați, să nu fim ca ei. Meaning that we're sold out. Jesus bought us at a price. We are His. În ideea că Iisus ne-a cumpărat cu un anumit preț și noi suntem ai Lui acum. And I think that's where a majority of us find the most difficult part of our lives. Și cred că majoritatea dintre noi ne găsim cea mai dificilă parte în viața noastră. And if you look back at the Jews, the Israelites, dacă ne uităm la evrei, they had the same problem. Aveau aceeași problemă. They were supposed to be separated to God, but we constantly, over and over, we saw them going back to Egypt, getting back into the things of the world. Ei trebuia să fie al lui Dumnezeu, să fie separați, puși deoparte și de fapt ei tot timpul se lăsau atrași de lucrurile din Egipt și se întorceau la lume. When Moses led them out of Egypt into the wilderness. Când Moise i-a scos în pustie din Egipt. Well, they constantly, anytime a problem came up, they complained and wanted to go back to Egypt. De fiecare dată când apărea câte o problemă, se plângeau, se voiau să se ducă înapoi în Egipt. Because life was easier. They had the things of the world to make their lives easier. Pentru că viața era ușoară. Aveau lucrurile lumii care să le ușureze viața. And God's like, no, I'm calling you out a people for me. Și el spune, nu, eu vreau să vă chem poporul meu pentru mine. So, so then it goes on to say that the last verse of chapter 3, it says, și în ultimul verset din capitolul 3 spune, and if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Iar dacă voi sunteți al lui Hristos, atunci sunteți sămânța lui Avram și moștenitor după promisiunea făcută. So right here, starting right here, the thought about heirs, being sons and heirs, continues through in chapter 4. Începând de aici, gândul acesta despre moștenitor și moștenire continuă în următorul capitol. So I wanted to look more a little bit about what an heir is. Și am vrut să văd din ce mai mult să văd despre ce înseamnă să fii un moștenitor. So it's someone that has been appointed to receive an inheritance. E cineva care a fost numit de fapt să primească o moștenire. And back in the Old Testament, it was someone, and even probably during this time, One who would receive something of value from the Father. Și era, de fapt, în vechime era o persoană care avea să primească ceva de valoare de la Tatăl. And if you remember in the Old Testament as we were going through, the firstborn son. Și dacă vă aduceți aminte în Vechiul Testament, în timp ce parcurgeam, primul fiu, întâiul născut, also received something called a birthright. Primea acest drept de naștere. Meaning that they were the firstborn. Cu gândul că era întâiul născut. And they would get a bigger portion than everyone else. Și primea o porție mai mare decât toată lumea, restul lumii. And so, in Psalm 89:27, așa că în Psalmul 89:27, it says, also, I will make him my firstborn, the highest of the kings of the earth. Sorry. There's a lot of Psalms. Psalm which 89:27, sorry. Eu îl voi face întâi născut cel mai înălțat dintre regii pământului. And then in Hebrews 1:2, și după aceea în Evrei 1:2, it says, has in these days last spoken to us by his son, whom he has appointed heir of all things. În zilele acestea de pe urmă, el ne-a vorbit prin fiul pe care l-a pus moșenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. So, Jesus, we know. What did God call? This is my begotten son. Pe Iisus îl vedem. El este fiul meu. My only begotten son. Singurul meu fiu. But see, what happened was, because he was the only begotten son. Că era singurul fiu. And he died for our sins. Și pentru că a murit pentru păcatele noastre. Through him we got adopted into God's family. Prin el noi am fost adoptați în familia lui Dumnezeu. Now, the thing is some people want to say, well, we're all sons. We are through Jesus, but Jesus is the only begotten son. Ideea este că noi tot timpul spunem, noi suntem fiul lui Dumnezeu. Adevărul e că suntem, dar suntem prin faptul că am fost adoptați prin Hristos. Dar Iisus este singurul fiu de drept al lui Iisus, al Dumnezeu. Does that make sense to you guys? Are sens? Okay, I just want to make sure. So, go ahead. Okay, so I looked up a few places that we are heirs of what in the Bible. M-am uitat în Biblie să văd noi suntem moștenitori a ce? We're heirs of salvation. Suntem moștenitori ai salvării, mântuirii. Eternal life. Vieții veșnice. Of promise. Promisiunilor. Grace of life. Harul vieții. Righteousness. Neprihănire. Of the kingdom. Ai împărăției. And just as it said in Hebrews 1:2, it said, heir of all things. Și în Evrei 1:2 spune că suntem moștenitori al tuturor lucrurilor. See, he doesn't, he's an heir of all things and he tells that he holds nothing back from us. Este interesant că el este moștenitor tuturor lucrurilor și totuși nu ne ține nimic. No good thing, sorry. Niciun lucru bun nu ne-l păstrează, practic. Of course he's not going to give us bad. Într-un mod rău. Normal, nu o să ne dea lucruri rele. So, let's go on to verses 1 through 7, that's where we're going to be at. O să continuăm versetele 1 in chapter 7, în capitolul 4. And so right here, so he started talking about sons and heirs, Paul did. Deci Pavel a început să vorbească despre fii și moștenitori. So now he's going to give us a little picture, an illustration. Și acum o să ne dea o ilustrație. And what he's talking about is he's talking about an heir being a child. Și acum spune că moștenitor, gândindu-ne că el este un copil. That he's no different than a slave when he's a child. Pentru copilul nu este cu nimic diferit de un sclav când e copil. Because he's master of all, because his dad's the master. Pentru că tatăl lui e stăpânul tuturor lucrurilor. And so all that his dad has will eventually be his. Așa că tot ceea ce are tatăl, în mod, într-un final o să fie ale lui. Right? Because you don't give a child access to like millions of dollars. Nu dai un copil accesul la milioane de dolari. Right? He's not ready. He can't handle it. He's not going to know what to do with it. Nu-i pregătit, n-o să știe ce să facă cu ele. But when they're a child, they usually have a tutor, a teacher, a guardian, someone watching over them. Dar în momentul în care ești copil, ai un tutor, un învățător, un gardian care cineva se uită la după copilul acela. Picture we can think of like a Donald Trump. Gândiți-vă la Donald Trump. Because he's the most popular, I mean, wealthiest. El este cel mai bogat. And he's got several older sons and daughters. Și are câțiva fii și fiice mai mari. But with his wife right now, they have a son. I think he's like 11 or 12. Dar acum cu soția asta pe care o are acum, el are un fiu, are 11 sau 12 ani. So that kid, he knows, everyone knows he's going to have his father's fortune one day. Și copilul ăla, de fapt, toată lumea știe că într-o zi el va moșteni toată bogăția tatălui lui. But of course not now. Dar cu siguranță nu acum. That's obvious, right? E evident, nu? So that's why it says that you're no different as a child, no different as the servant in the house or the slave. De aceea se spune că nu ești diferit de copil, nu ești diferit de sclav. Because he has no rights or power over the inheritance yet. Pentru că nu are niciun drept, nicio putere asupra moștenirii încă. And of course neither does the servant. Și cu siguranță nici sclavul. Now in the Jewish and Greek culture, în cultura greacă și a evreilor, they had a time set away for when a boy would become a man. Avea un tipus de o parte atunci când un băiețel devenea bărbat. And that was back then. I don't know. I know nowadays the Jewish kids they have a bar mitzvah. That's what it's called. Știu că acum copiii evrei, băieții evrei au un bar mitzvah. When they turn 13. Când împlinesc vârsta de 13 ani. But the Romans, it was all determined by the father. Dar la romani era totul determinat de către tatăl. So there was no set time that all boys at this age. Nu era niciun timp pus în care, băi, la vârsta asta ești numit bărbat. So each individual father chose when. Fiecare tată alegea când băiatul va deveni bărbat. When they would receive the inheritance or step up into being the man role. Și când vor moșteni moștenirea și vor deveni bărbați. And so so it's just like with us, if you look at what it's saying, when we were children before we were enslaved to the world. La fel și cu noi, noi când eram copii eram înrobiți lumii. Right? We were before we knew Christ, we were sin in sin in the world. Înainte să-L cunoaștem pe Iisus, pe Hristos, noi eram în păcat în lume. But when we accept Christ into our hearts, dar în momentul în care îl acceptăm pe Hristos în inimile noastre, we become those sons and inherit the kingdom. Noi devenim acei fii și moștenim împărăția. You know, the world teaches us that we are, if you're good, you'll receive good. Vedeți voi, lumea ne învață că dacă suntem buni, vom primi. Right? And that's not what the Lord teaches us. Și asta nu este ceea ce ne învață Dumnezeu. So when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law. Și în Daniel 9:25. Oh, no, sorry. That's what it is. It's what you just read a minute ago. It's in verse 4. 4 of 4. God sent forth his son, yeah. Ok, și am citit versetul 4 din capitolul 4 din Galateni, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe fiul său, născut din femeie, nu născut sub lege. So when the fullness of time had come, right? Deci când a venit împlinirea vremii. And that speaks of the Daniel, the prophecy in Daniel 9:25. Și practic asta vorbește despre profeția din Daniel 9:25. Because Daniel had prophesied about the Messiah coming. Pentru că Daniel profețise despre faptul că Mesia avea să vină. And that's exactly what it's saying here, is that he was born of a woman, Mary. Și aici este exact același lucru pe care vreau să spun, a fost născut dintr-o femeie, Maria. He was born under the law. A fost născut sub lege. To redeem those under the law. Ca să-i răscumpere pe cei care erau sub lege. Okay, does that make sense? Are sens. Okay, so listen. Picture this. I'm going to try and I'll be like Paul. I'll try and paint a little picture. O să fiu ca Pavel și o să încerc să vă desenez o imagine. Okay, so if we have the law, right? Așa, avem legea, da? Okay. Let's say I'm out there driving and I run a red light. Să zicem că eu sunt pe stradă, conduc și trec semaforul pe culoare roșie. The laws I have to obey the laws, the street laws, right? Legea spune că trebuie să respect legile străzii, nu? So, When I violate the law, then I become under the sentence of the law. Așa că atunci când încalc legea, sunt sub consecința acestei legi. Does that make sense? Right? So, under the sentence of the law, the police pulls me over and says, here's 200 lei fine. Deci sunt sub consecința legii și atunci legea spune, vine polițistul și îmi spune, uite aici 200 de lei amendă. So, I'm under the sentence of that law until I go and pay that fine. Și eu trebuie să merg să plătesc acea amendă, că nu sunt sub tot sub lege. Once I pay that fine, then I'm no longer under the sentence of that law. Și practic după ce plătesc această lege, nu mai trebuie să mai sufăr această consecință. Right? Does that make sense? Are sens? Yeah. So that's what he's saying is that Jesus was born under the law. Și practic asta spune, Iisus a fost născut sub lege. And he redeemed. He died on the cross to redeem everyone under the law. Și el a murit pe cruce ca să poată să-i răscumpere pe toți cei care erau sub lege. So that sentence of the law he took care of. Și faptul că erau înrobiți de legea aceasta, el a rezolvat acest lucru. And think, the law of Moses, the sentence of the law of Moses was death. Și consecința legii era moartea. So that's what Jesus did. He died for our sins. Și asta a făcut Iisus, a murit pentru păcatele noastre. And it says adoption as sons. Și spune adoptați ca fii. And that's exactly what I was saying a minute ago was that he was the only begotten son. Și asta spuneam și înainte că Iisus a fost unicul fiu, singurul fiu. And so through his obedience and through his sacrifice we can come back into a relationship with God. Așa că prin ascultarea sa, prin jertfa lui, putem să ne întoarcem într-o relație cu Tatăl. All right, let's go and read verses 8 through 11 in chapter 4 of Galatians. O să continuăm versetele 8 până la 11 din capitolul 4 din Galateni și îi spune așa: atunci când voi nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, erați înrobiți celor care, prin natura lor, nu sunt dumnezei. Însă acum, după ce ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu, sau mai degrabă să fiți cunoscuți de Dumnezeu, cum de vă întoarceți iarăși la aceleași principii slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să le fiți din nou sclavi. Voi ține zile, luni, anotimpuri și ani. Mi-e teamă ca nu cumva să mă fi ostenit degeaba pentru voi. So he's saying, when we didn't know, he's speaking to the Galatians, when we didn't know God, we served other gods. Practic el spune galatenilor că atunci când nu cunoșteam pe Dumnezeu, practic noi slujeam altor dumnezei. That's part of this world, bondage, being in bondage, separated from God. Și parte din această lume să fim înrobiți al lumii și practic să fim separați de Dumnezeu. And so I was thinking about this idolatry. That's what it was called back in the Old Testament. În vechime, în Vechiul Testament era numită idolatrie. And we think of idolatry, we think of like I think of like a stone statue or something that I'm worshiping. Și când ne gândim la idolatrie, ne gândim că este o piatră, o statuietă care la care noi ne închinăm. But we are surrounded, we have idolatry in all parts of our lives. Dar adevărul este că noi avem idolatrie în toate părțile, în toate secțiunile din viața noastră. God says that anything that comes before him is idolatry. Dumnezeu spune că tot ce vine înaintea lui este idolatrie. Right? And I thought about it in my life, there's two main things that take focus. Și m-am gândit la lucrul acesta și m-am gândit că în viața mea sunt două lucruri la care eu mă concentrez. It's either myself, ori sunt eu, myself becomes the most important, ori eu devin cel mai important. And that could be anything. I mean anything in my life, but when I focus on me and not on the Lord, I'm coming first. Și practic atunci când mă concentrez asupra mea, înaintea Domnului, practic eu sunt primul, nu? And so if it's not myself that I'm focused on, then I'm focused on others. Și dacă eu nu sunt concentrat asupra mea, de fapt sunt concentrat asupra altora. Whether it's a friend, fie că este un prieten, a employee, un angajat, my wife, soția mea, my children, copiii mei. It doesn't matter when my life is focused and I push God aside and focus on something else. Când eu îl împing pe Dumnezeu în afară, concentrându-mă la lucrurile acestea din viață, it's like another God. E ca și cum avem alt Dumnezeu. Okay, so, but Christ set us free. Dar Hristos ne-a eliberat. And this is the problem Paul was having with the church in Galatians, because They knew this, they experienced it, they understood the freedom in Christ. Și asta era problema lui Pavel, adică era problema galatenilor. Ei experimentase deja această libertate în Hristos. But they went right back to the prison of bondage. Dar ei s-au întors în această înlănțuire, în închisoare. It's like someone getting released from prison. Ca și cum îi dai cuiva drumul din închisoare. And turn right back around and go, hey, I want back in. Și se întoarce la tine și spune, eu vreau înapoi. That's what they were doing. Asta făceau ei. They had freedom and now they were wanting to be in bondage to the law. Aveau libertate, dar voiau să fie din nou sub lanțurile acestea ale legii. See, what happens is we think that we can make our relationship better with the Lord. Ce se întâmplă este faptul că noi credem că putem să facem relația noastră cu Domnul mult mai bună. And see, it all starts from a focus on ourselves and what we think we're capable of. Și vedeți voi, toate lucrurile astea încep de la această concentrare asupra noastră și la lucrurile la care, de care noi credem că suntem capabili. And then he goes on to say that that when you know God, or rather known by God, it's right here. Let me say it exactly. Și după aceea continuă și spune. Verse 9. But now after you have known God, or rather are known by God. Spune în versetul 9, însă acum după ce ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu sau mai degrabă să fiți cunoscuți de Dumnezeu. We can look everywhere in this world and people, there's so many people out there that claim to know God. Trebuie să ne uităm oriunde în lumea aceasta și vedem că sunt foarte mulți oameni care afirmă că ei îl cunosc pe Dumnezeu. But he made special attention to say, or rather known by God. El a pus accentul că este important să fii cunoscut de Dumnezeu. Meaning that God knows that we are back in a right relationship with him because we accepted Jesus as our savior. Având în vedere faptul că noi suntem într-o relație bună cu el pentru că l-am primit pe Iisus ca Mântuitor. That's the difference between people is some say they know God. Oh yeah, I know God. Yeah, there's a God. Asta e diferența între oamenii aceia care spun că da, eu îl cunosc pe Dumnezeu, da, există un Dumnezeu. And then there's the people that have a relationship with God. Și există oamenii care au o relație cu Dumnezeu. And that's what he's bringing to attention here. Și asta vrea el să scoată în evidență aici. We can live free. Putem să trăim liberi. In a right relationship with God as a loving father based on all Christ has done. Putem să trăim într-o relație dreaptă, într-o relație bună cu Dumnezeu ca un tată iubitor. Acestea bazându-se pe tot ceea ce Iisus a făcut. Or we can try and please God by our best efforts of keeping rules, living in bondage and slaves, not sons. Sau putem să încercăm să îi facem pe plac Dumnezeu prin eforturile noastre, prin faptul că ținem legea și trăind într-o subjugare ca niște sclavi și nu ca și fi. It's when you hear it like that, it's like, well, it's easy. Și când mă gândesc la lucrul acesta, da, e ușor. But it's not in our everyday lives. Dar dacă stăm să ne gândim la viața noastră zi cu zi, nu este așa. It's so easy. We're naturally, we want to please people. În mod natural, noi vrem să le facem pe plac oamenilor. And this is what we try and do with God. Și asta vrem să facem și cu Dumnezeu. And sometimes we don't even know we're doing it. Vedeți, de multe ori nu suntem conștienți că facem lucrul acesta. That's why we need to spend time in our word and prayer. De aceea trebuie să petrecem timp în cuvânt și în rugăciune. So in verse 12 it says, și acum versetul 12 spune, says I urge you to become like me for I became like you. You have not injured me at all. Fraților, vă rog fierbinte, fiți ca mine pentru că și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Now, it could be confusing. Aici poate să vă bage într-o confuzie. Well, hold on a second, Jamie. I thought we were supposed to point people to Jesus. Stai puțin, Jamie. Eu credeam că noi trebuie să conducem oamenii spre Iisus. But here, Paul's saying, imitate me. Be like me. Dar aici Pavel spune, fiți ca mine, imitați-mă pe mine. That doesn't sound right. Nu prea sună bine. But that's not what he's saying. Dar nu spune asta, de fapt. Paul was saying, imitate my consistency with the Lord. Pavel spunea, imitați-vă, luați-vă după faptul că sunt constant cu Domnul. Because you guys started talking to the Galatian church, you guys started out. Pentru că voi ați început fiind vorba despre biserica din Galateni. With the right understanding. Voi ați început cu o înțelegere bună. But you didn't stay, you strayed away. Dar nu ați rămas, v-ați îndepărtat, înstrăinat. So stay consistent. Așa că rămâneți constanți. Imitate Paul's liberty in Christ. Imitați libertatea lui Pavel în Hristos. Be as I am. Fiți cum sunt eu. I'm not bound to the law of Moses. Eu nu sunt sub legea lui Moise. I was considered the Jew of all Jews, the Pharisee of Pharisees. El fusese considerat evreul evreilor, fariseul fariseilor. Right? And he's telling them, "Hey, be as I am." Și acum el le spune lor, fiți ca mine. Leave those things away. Lăsați lucrurile acelea. They're not going to do anything but cause problems from you. Ele n-o să vă facă nimic bun decât să vă provoace probleme. Now, think about this. You don't have to answer. Acum puteți să vă gândiți, nu trebuie să răspundeți. How many of us can say that? Câți dintre noi putem să spunem lucrul acesta? How many of us can say, be like me? Câți dintre noi putem să spunem, fii ca mine? As I follow Christ. Așa cum eu îl urmez pe Hristos. Hopefully all of us can. Sper că toți dintre noi putem să spunem asta. We all make mistakes. I'm not saying that. I'm not saying we're perfect. Toți facem greșeli. Nu spun că suntem perfecți. But it's our heart. Is if our heart sold out for Christ? Dacă inima noastră este vândută lui Hristos. And see, the problem is we can look at one another and go, oh man, that guy's not that... It's not that spiritual. Problema este că noi ne putem uita unul la altul și spune, Doamne, ăsta nu e așa spiritual. But see, Jesus didn't come. That's what the Pharisees kept. The Pharisees kept giving Jesus a hard time about his disciples. Voi, farisei îl tot presau pe Iisus. What, why are you eating with these tax collectors? De ce mănânci, cu acești vameși? The low people of the world. Cu oamenii ăștia de speță joasă. Because he came into the world what? To save the sick. Pentru că el a venit să facă ce? Să îi salveze pe bolnavi. The unhealthy. Pe cei nesănătoși. Not the ones that think they're perfect. Nu aceia care cred că sunt perfecți. I mean, he did come to save everyone. Cu siguranță a venit să îi salveze pe toți. But I'm just saying that it's our heart that he's after. Dar vreau să spun că este inima noastră după pe care el o urmărește. Everybody in this world, fiecare din lumea aceasta, yeah, has a dirty heart. Are o inimă murdară. And that's what he came to give us life. Și de aceea a venit el să ne dea viață. And so it's about our heart towards the Lord. That's what the Lord's looking for. Și este vorba despre cum este inima noastră în fața lui Dumnezeu, despre asta urmărește Iisus. He's God of heaven and earth. He can do anything. El are cerul și pământul, el poate să facă orice. He wants to use each one of us. El vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi. But he continuously, daily, to do work in our hearts. Dar în mod continuu el lucrează în inimile noastre. Okay, in 1 Corinthians 9, în 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 19 la 23. Okay, it says, "For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the more, and to the Jews I became a Jew, that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. To those who are without law, as without law, not being without law towards God, but under law towards Christ, that I might win those who are without the law. To the weak I became as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Now this I do for the gospel's sake, that I may be a partaker of it with you." Căci, deși sunt liber față de toți, m-am făcut sclavul tuturor, ca să-i câștig pe cei mai mulți. Față de iudei, am fost ca un iudeu, pentru a-i câștiga pe iudei. Față de cei ce sunt sub lege, am fost ca unul care este sub lege. Măcar că nu sunt sub lege, pentru a-i câștiga pe cei ce sunt sub lege. Față de cei fără lege, am fost ca unul fără lege. Cu toate că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci din potrivă sunt sub legea lui Hristos, pentru a câștiga pe cei fără lege. Față de cei slabi, m-am făcut slab, ca să-i câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca să-i salvez cu orice preț pe unii. Pe toate le fac de dragul Evangheliei, ca să fiu și eu părtaș la ea. So, he became all things to all men. Deci, el a făcut toate lucrurile pentru toți oamenii. See, Paul did not consider himself his own anymore. Deci, voi, Pavel nu se mai considera că este al lui. As we said earlier in Romans 12, it was saying about being living sacrifices. Cum spuneam în Roman 12 că suntem jertfe vii. And that's what it is he paid the price for us, we are no longer ours. Deci practic el a plătit prețul pentru noi, noi nu mai suntem ai noștri, nu mai aparținem nouă. We're vessels for him to work in and through. Suntem niște pots. niște vase prin care el să lucreze. So the thing is what he was saying here is he did whatever he had to do to take the gospel to people. Ceea ce spune, el a făcut tot ce putea să facă ca să ducă Evanghelia la oameni. Now, as long as it didn't go against the word of God, he would do it. Atât timp cât lucrurile nu erau împotriva cuvântului Dumnezeu, el făcea lucrurile alea. And it's the same for us. We are this Jamie is no longer Jamie. Jamie nu mai este, nu mai aparține lui Jamie. Go, Jamie, go to those people over there, talk to them. Du-te, Jamie, la oamenii ăia și vorbește cu ei. Lord, dar, Doamne, they might laugh at me. Poate râd de mine. They might get mad at me. Poate se înfurie. Jamie, go. Jamie, du-te. That's what we need to do. Asta trebuie noi să facem. And once again, it's important if we're spending time in prayer, in time with the Lord, in time in the Word. Și este important dacă noi stăm în cuvânt, stăm cu Domnul și ne rugăm. Then we're going to be ready when the Lord says, "Hey Jamie, go talk." Atunci noi o să fim pregătiți atunci când Dumnezeu spune, "Jamie, sau completați voi numele. Mergeți și faceți." Okay, so in verses 13 through 16, în versetele din Galateni de la 13 la 16, I'm searching for. No problem. I can read. Okay. You got it. Dar voi știți că neputința trupului v-am vestit Evanghelia prima oară și n-ați disprețuit, nici nu v-a fost scârbă de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, ci m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos Iisus. Așadar, unde este acea fericire a voastră? Că vă mărturisesc că dacă ar fi fost posibil, v-ați fi scos până și ochii și mi i-ați fi dat. Acum, pentru că v-am spus adevărul, am devenit oare dușmanul vostru? Sim. There's a lot of, you know, you could read books and read commentaries and they're all going to say different things. Puteți voi puteți să citiți cărți și comentarii și toate o să spună lucruri diferite. My view is if it's not said in the word, prin perspectiva mea cum mă uit eu la lucruri, dacă nu este spus în cuvânt, it doesn't need my focus. N-are nevoie de concentrarea mea. Right? So whatever his physical infirmity is, was, whatever Paul's physical infirmity is, ah, ok. Deci, practic, orice ce problema, poftim? Oricare ar fi fost problema lui Pavel fizică, spune că avea o bună în ochi sau ceva. It caused him to go to the area of Galatia, because he wasn't planning on going there. El nu plănuia să ducă în area aceasta a Galatiei, dar această problemă pe care o avea fizică l-a făcut să ducă acolo. Because he's saying that whatever it was, that they accepted him greatly. Oricare ar fi fost problema, ei l-au primit într-un mod. And see, in that world, in the Jewish and Greek world, în acea lume evrească și greacă, they considered physical problems, diseases, to be a judgment of God. Ei considerau dacă aveai o problemă fizică, erai judecat de Dumnezeu, erai, da. I mean, there's all different things you had. In Lystra, you remember that Paul, they stoned Paul. În Lystra, dacă vă aduceți aminte, au dat cu pietre după el, după Pavel. And they left him for dead. They thought he was dead. Și l-au lăsat crezând că e mort. And then it speaks in 2 Corinthians, it talks about his thorn in the flesh. When he went to the third heaven, and he said that it was... that words could not even explain what he saw. Și în 2 Corinteni spune că atunci când s-a dus în al treilea cer și a simțit acest țepuș în firea lui, nu avea cuvinte care să explice ceea ce s-a întâmplat. And so maybe this thorn in the flesh had to do with that physical infirmity. Poate acest țepuș în fire probabil era vorba despre acea inabilitate fizică. But then he goes on to say that you guys were even willing to pluck out your own eyes. După aceea continuă să spună că voi erați în stare să vă scoateți ochii. So I'm thinking that's pretty obvious, but you know. Și eu mă gândesc că e destul de evident, da? Nu știu. You know, there were eye diseases. In English we have conjunctivitis, which is pink eye. În engleză noi avem aceste boli de ochi conjunctivită. And they cause your eyes to be real itchy, real runny. Te mănâncă ochii, îți curg foarte mult. They get all sticky. Devin așa lipicioși. Yeah, it's pretty, you know, pretty rough sight. E destul de nasol și nu prea vezi bine. But he also in Galatians 6:11 he says that he wrote with large letters with his own hand he wrote the letter. De asemenea în Galateni 6:11 spune că el scria cu niște litere mari de mână. So maybe it was his eyes, who knows, but what we know is that these guys took him in and treated him like an angel or like Christ. Probabil era o problemă cu ochii, dar ceea ce vedem este că acești oameni l-au primit și l-au primit ca un înger al lui Hristos. So what he's showing them, he's saying, hey, you guys, don't you remember the relationship we have? Don't you remember how close we are? Și practic ceea ce vrea să spune, voi nu vă aduceți aminte relația noastră, nu vă aduceți aminte cât de apropiat suntem? I'm not your enemy. Eu nu sunt dușmanul vostru. Because he said, am I your enemy now? I've come to tell the truth. Pentru că termină și spune, am devenit oare dușmanul vostru, eu am venit să vă spun adevărul. See, the problem is there's a... Nobody likes criticism. Vedeți voi, nimănui nu-i place critica. No one likes... Well, some people might, but no one really likes to confront. Bine, poate unul nu-i place, dar nu cred că nimănui nu-i place să vine cineva să-l confrunte. I've spoke with several people in the ministry before. Înainte când eram în lucrare, vorbeam, am vorbit cu câteva persoane. And they would tell me, yeah, I'm not really a confrontational person. Spuneau, știi, mi-e place să mă confrunți așa. I'm like... How in the world are you in the ministry? Și după aia mă gândeam, ce cauți în lucrare? Because that's what we're called to. We're called, even as a family. Chiar și într-o familie. We're to hold each other accountable. Noi ar trebui să fim, să ne ținem pe unii responsabili. How am I going to help you if I see you doing something that you shouldn't be doing? Cum pot să te ajut eu dacă eu te văd pe tine că faci ceea ce nu ar trebui să faci? I can't confront him. I can't tell him. Asta e că nu pot să-l confrunt. You know, that's not a loving brother, right? Asta nu e un frate care te iubește. And this is what Paul's doing. He's going, man, you guys are way off. Și asta face Pavel, le spune, băi, voi sunteți departe. No, Paul's not going to sit there and just let them continue on their way to hell. Pavel nu avea de gând să stea acolo să-i lase să se ducă spre iad. Or to bondage, to being chained up for life. Cea înrobire, subjugare a legii. He loved him. He cared for him. He had affection for him. El îi iubea, îi păsa de ei. Oh, that was it, man. So, I thought the word was the same. Okay. So, that's the whole point. This whole book, this whole epistle to the Galatians. Toată această epistolă către Galateni. Is... He sees them off track. He sees them going in the wrong direction. Îi vede că se duc în direcția opusă, greșită de fapt. And he's trying to lead them back on the right path. Și încearcă să-i redirecționeze spre calea cea bună. So in verse 17 and 18. Așa că în versetele 17 și 18 avem așa. Ei sunt plini de zel față de voi, dar nu pentru un scop bun, ci vor să vă despartă de noi, ca să fiți plini de zel pentru ei. Este bine să vi se arate întotdeauna zel pentru un scop bun, nu doar când sunt eu prezent la voi. So... This is pretty obvious. I hope. Asta sper că este destul de evidentă. They zealously court you. They're coming to you and trying to draw you out. Deci ei vin la voi și încearcă să vă scoată de unde sunteți. Telling you things that you want to hear. Vă spun lucruri pe care vreți să le auziți. Promising you things. Promițându-vă lucruri. Come on this way. Come on with me this way. Haideți, vino, veniți pe aici. And then, but for no good. Dar pentru nimic bun. So their motives aren't good. They're not doing things with the right heart. Deci, practic, motivele sau, de fapt, motivația lor nu era bună. Inima lor nu era bună. Mistake number one. Greșeala numărul unu. Because they have a selfish heart. They have a selfish goal in mind. Pentru că au un scop egoist în minte. And so, and then he says, they want to exclude you. They want to take you over here and exclude you from the grace of Christ. Și ce vor ei să facă? Vor să vă ia și să vă excludă din harul lui Dumnezeu. They see you're doing okay. They want you to come over here with them and not be a part of that anymore. Apoi dacă te văd că ești bine cu Dumnezeu, ei nu vor să mai faci asta și așa că vor să te ia de acolo ca să nu mai beneficiezi de harul lui Dumnezeu. You know, when I first accepted the Lord. Vezi, când am primit eu pe Iisus, pe Domnul în prima oară în viața mea. I wasn't in a good place. I was, you know, hanging out with a lot of bad people. Petreceam destul de mult timp cu o grămadă de oameni răi. And every time, you know, when I was in the world and I was with these people, și fiecare când eram în lume și eram cu acești oameni, they always were like, Jamie, man, you got problems. Și spuneau, Jamie, tu ai probleme. And I thought I was no different than anybody else, but they seemed to think I was worse than them. Și ei credeau că eu sunt foarte rău, dar ei credeau că eu de fapt sunt mai rău ca ei. So when I started, I accepted the Lord and I started turning my path around. Dar când am început să-L primesc pe Dumnezeu și început să mă îndrept. They did everything possible to get me to keep going back that way with them. Au făcut orice cu putință să mă întoarcă, să merg pe drumul lor. I mean, way out of their way. Mă refer că s-au dat din calea lor ca să mă duc. And I was weak. I was a new Christian. I had no idea. Și eram slab, eram un creștin nou, nu aveam nici măcar cea mai mică idee. But man, it was just incredible. And that's what he's saying here is these guys have come in and they're trying to take these Christians away. Și practic asta se întâmplă și aici, este incredibil. Ei încercau să ia acești creștini să-i ducă pe alt drum. That you may be zealous for them. Ca voi să fiți zeloși pentru ei. So no more pentru ei. Yeah, no more being zealous for the Lord. Să nu mai avem zel pentru Domnul. These guys are trying to get you to be zealous for them, for man. Ei încearcă să ne facă plin de zel pentru ei, pentru om. And that word exclude, he said that they want to exclude you. Și acel cuvânt folosit acolo, ei vor să vă excludă. The word that it means is to lock you up. De fapt, ceea ce înseamnă este să vă închidă. So see, exclude you. They're wanting to take you from the freedom in Christ and they're wanting to lock you back up in the bondage of sin in the world. Practic, ei vor să vă ia de la libertatea aceasta pe care noi avem în Hristos să ne lege sau să-i lege pe ei acolo în contextul acela, să-i lege sub lege și sub lume. So see, Paul is zealous for the church and the Lord now. Vedeți voi, Pavel era plin de zel pentru Domnul și pentru biserica. But if you remember, if you look back in Acts, he was zealous to persecute the church. Dacă voi vă aduceți aminte când ne uităm înapoi în fapte, el era plin de zel să persecute biserica. See, he was in bondage to the law, to pleasing man. El era subjugat legii și voia să facă pe plac oamenilor. And he was zealous to please them. Și era plin de zel să le facă lor pe plac. You see, so you can be zealous for either way. Poți să fii plin de zel pentru în oricare direcție. So, what do we do? I said a little bit ago, just so you think, I said, what did I say? What do we do when, I forgot what I said. Okay, so how do we act when no one's around? Cum ne comportăm noi când nu este nimeni în jurul nostru? Like, do we act differently when we're with one another in the church with Christians? Ne comportăm noi diferit când suntem cu unii lângă alții, ca și creștini? And do we act differently with other people outside that don't know the Lord? Și ne comportăm diferit cu oamenii din afară care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Like these guys here, these guys were determined to pull them off track. Cum vedem aici, acești oameni erau determinați să îi scoată de pe drumul lor. Because he said at the end of verse 18, it says, "Zealous in a good thing always, and not only when I am present with you." Pentru că la finalul versetului 18 spune, întotdeauna zel pentru un scop bun, nu doar când sunt eu prezent cu voi. See, Paul's saying, "I don't want you just to be zealous. I don't want you walking with the Lord just when I'm with you." Și spune, nu vreau să fiți plin de zel atunci când sunt cu voi. It needs to be every day, it needs to be all the time. Trebuie să fiți cu el tot timpul. And that's why I was saying that it's important for us. It's not just, and there's a lot of churches, a lot of people all around the world that are that way. It's a Sunday thing. Și cu siguranță sunt foarte multe biserici, poate suntem și noi uneori, în toată lumea sunt oameni care sunt așa doar duminica. Or if I can go to a men's study or a women's study midweek. Sau dacă mă mai duc în timpul săptămânii la un studiu de bărbați sau de femei. Go to church on Sunday. Duminica la biserică. Maybe go feed the poor maybe once or twice. Mai dau de mâncare la săraci o dată de două ori pe lună. I'm okay, I'm good. Sunt bine. And see it's maybe you guys know people that way. It is really how this world is. Pentru că poate știți oameni care sunt așa și cu siguranță așa este lumea în ziua de azi. People think that okay, I accepted Christ. I prayed and said I want you in my life, Lord. I accept what you did on the cross. Oamenii cred. Doamne, m-am rugat, te-am acceptat, te-am primit în inima mea pentru ceea ce ai făcut pe cruce. So they accepted him by faith through grace. Așa că prin credință l-au acceptat pe el prin har. And then they want to go and start doing things to make him happy, doing things to earn their place with him. Și după aia vor să meargă să facă lucruri ca să poată să-și câștige un loc acolo lângă el. And that's what they're saying. It's bondage. It's like shackles. We call them shackles in English. Și noi le numim cătușe în engleză. Cătușe. It's they chain your feet together, and then there's a chain going up around your waist, and then you're handcuffed here. Te leagă de picioare, după aia vine un lanț care vine printre picioare și te leagă și de mâini. And there's no movement. Și nu există niciun pic de mișcare. You can't do anything. You can just barely shuffle. Nu poți să faci nimic. Poți doar să te târăști, să zic. Who wants to walk through life like that? Cine vrea să meargă așa prin viață? You want freedom to do what you can. Vrem libertate să facem tot ceea ce putem. And see, this is our choice. Și vedeți voi, asta este alegerea noastră. No one can make you be in bondage. Nimeni nu vă poate subjuga. Right? But you have to understand the word of God. Dar voi trebuie să înțelegeți că cuvântul lui Dumnezeu. Because there's a lot of people out there that like twisting things around. Sunt foarte mulți oameni în afară care întorc anumite lucruri. Oh, well look, it says this right here. Uite, spune asta aici. But that's not what it's saying. Dar nu aia spune de fapt acolo. You can't just pull one sentence out and leave all the rest of them there. Nu poți să scoți o propoziție de undeva și să lași contextul așa. So let's finish up. Și ca să terminăm în versetul 19 și 20, copiii mei pentru care sufer din nou durerile nașterii până când Hristos va lua chip în voi, aș vrea să fiu cu voi acum și să-mi schimb glasul, pentru că sunt nedumerit cu privire la voi. Okay, so, in 1 Corinthians 4:15 it says, for though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Chiar în 1 Corinteni 4:15 spune așa: chiar dacă ați avea 10.000 de îndrumători în Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. See, he's showing a mother and a fatherly love for them. Vezi voi, el arată o dragoste de tată, dar și de mamă pentru ei. That's how these believers were to Paul. Așa erau acești credincioși pentru Pavel. And I mean, we can all only imagine that, you know, it's like if your own child, gândiți-vă că copilul vostru, you know, went the wrong way, s-a dus pe calea greșită, you know, and this is how he feels. They were on track, they were walking with the Lord, they know the Lord. Ce se simte? De ce ei mergeau pe drum, erau cu Hristos? And then they chose, și la un moment dat aleg, they got led by other people away the wrong direction. De fapt, nu că au ales, ci au fost îndrumați de alți oameni într-o direcție greșită. And that's what he's feeling for them. Și asta simte Pavel pentru ei aici. He had laid down his life for them to take the gospel to them. El dăduse-și, predase viața ca să poată să ajungă Evanghelia la ei. And he wanted to see them grow in grace. Și tot ceea ce își dorea el era ca ei să crească în har. And mature in their liberty in Christ. Să maturizeze în libertatea lor în Hristos. Okay, so then he said, like, I'd like to be present and change my tone. Și după aceea spune că aș vrea să fiu prezent. It's right at the end, I'm sorry, man. I threw you off. Aș vrea să fiu cu voi acum și să-mi schimb glasul. Go ahead. He was wanting to see them. He wanted to be with them face to face. El voia să fie cu ei față în față. We all know. It's the computer age now. Mă tot știm. E era calculatorilor. Our telephones, whatever you want to say, texting, putting stuff on Facebook. Telefoane, you know, mesaje Facebook. Emails. Mailuri. Oh. Yeah, emails are the roughest. But e-mailul e cel mai greu. Writing to someone. Să-i scrii cuiva. And that person takes it the way that they see it and how they feel. Și persoana aceea primește mesajul în modul în care ei îl văd și îl simt. But you had no idea. That's not what I said. Dar voi nu știți, n-aveți nicio idee. Nu asta am spus eu. That's what's going on. That's what Paul's saying right here. I'd rather be face to face and talk to you. Asta se întâmplă aici și de aceea Pavel spune că eu vreau să fiu față în față cu voi. Vreau să fiu prezent. And that's what he's saying. Și de fapt, despre asta e vorba. And he wants to turn their doubt. He has doubt for them. He's worried. He's not sure of what's going on. El are o anumită îndoială față de ei și nu este cu siguranță, nu e sigur pe ei. But he wants to turn it into confidence in their walk with the Lord. Dar vrea să o facă, să o transforme într-o încredere în drumul lor cu Dumnezeu. Okay, so that we're finished up. I just have three things to say. Am trei lucruri de spus în încheiere. So at the beginning we talked about being sons and daughters and that we're heirs to God. Și la început vorbeam despre faptul că suntem fii și fiice ale și moștenitori al lui Dumnezeu. It is unlimited the good things, the great things that God has for each one of us. Sunt nelimitate lucrurile bune pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi. There's only one person getting in the way. Dar este o singură persoană care stă în calea noastră. And that's each of us individually. Și acea persoană suntem noi. He doesn't hold good things back from us. El nu ne reține lucruri bune. Just as a father or a mother, they don't hold the good back. They try and keep the bad back. Așa cum și un tată și o mamă încearcă să facă, nu țin lucrurile bune de copiii lor. Poate încearcă să le restrângă pe cele rele. But they would never hold back the good. Dar niciodată n-ar reține lucrurile bune. We are no longer slaves to sin. Nu mai suntem înrobiți păcatului. And we need to walk in the freedom that he paid on the cross. Și să mergem în libertatea credinței pe care Hristos a cumpărat-o, a câștigat-o pentru noi. Okay, so check this out. Sorry. Listen to this. Fiți atenți. Okay, so let's picture this. Let's picture someone has bought you a brand new car or a brand new house. Gândiți-vă că cineva v-a cumpărat o mașină nouă, o casă nouă. We can sit here all day and think about that. Putem stăm aici și ne gândim toată ziua la lucrul ăsta. But you have an apartment or you have a little car that, you know, breaks down on you all the time. Dar să zicem că ai un apartament și sau ai o mașină mică care se strică tot timpul. Let me ask you, are you gonna continue to stay in the car that keeps breaking down and just keep the nice brand new car sitting out on the street? Acum vă întreb, o să stați în mașina aia mică și vă uitați la aia nouă care stă parcată peste stradă? The same with the house. You got this apartment, it's a nice apartment, but now you got a house. Așa cu casa. Ai apartamentul ăsta, dar acum ai o casă. No, I'm just going to stay in the apartment. Nu, eu stau în apartament. No, right? Nu cred că am face așa ceva. This is what we have, amazing things in Christ. Noi avem lucruri uimitoare în Hristos. We're heirs to all things. Suntem moștenitori al tuturor lucrurilor. We need to step up. Go to him. Noi trebuie să facem pasul și să mergem către ele. By faith, know all the promises are true. Prin credință știm că toate promisiunile sunt adevărate. All right, let's pray. Haideți să ne rugăm. Lord, we thank you so much for this day. Doamne, îți mulțumim așa de mult pentru ziua aceasta. We thank you that your word is so true and real. Îți mulțumim că cuvântul tău este atât de adevărat și de real. Lord, we want it to be alive in our hearts each and every day. Doamne, vreau ca el să fie viu în inimile noastre în fiecare zi. Help to give us all a desire to spend time with you. Aș vrea să ne dai o dorință să petrecem timp cu tine. And that we would meditate on your word. Și ca noi să medităm asupra cuvântului tău. And by your spirit speak to our hearts through it. Și prin Duhul tău vorbește-ne prin cuvântul tău. Just keep everyone healthy, Lord. Ține-ne pe fiecare dintre noi sănătoși. All that couldn't make it today be with them. Fiecare să fie cu toți cei care nu au putut să ajungă azi. And especially be with the Enescus in the States. Și în special fi cu familia Enescu în state. And we just thank you and praise you, Lord. Și îți mulțumim și te laudăm. Amen. Amin.